маю спадзяю познаёміцца з усімі былымі палітвязнямі, бо яны мне пісалі лісты, я ім у свой час пісаў лісты. Мы знаёмыя такі па перапісцы, але я жадаю з імі сустрэцца персанальна. То бок Сергеем Парсюкевічам, з Дмітрым Дашкевічам, Фінкевічам, з Мікалаем Утаховічам, Юрыем Леонавым і з маладымі актывістамі. Мне зараз цікава вельмі, што адбываецца ў краіне, у якім зараз стане, хто што. Нагадаю, учора з раніцы Андрэй Кім сустрэўся з Александрам Казуліным і даў згоду на сумесную заяву аб непрыняцці факта памілавання з боку Александра Лукашэнкі. Кім падтрымлівае ідэю змагацца за рэабілітацыю ў поўным аб'ёме і дамагацца адмены прысуду ўсім 14 асуджаным удзельнікам мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Расказваў Алег Руздзіловіч. Рэакцыю Захада на вызваленне беларускіх палітвязняў будуць абмяркоўваць удзельнікі праскага акцэнту. Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. Ну а зараз наша пытанне. Ці палепшыцца адносіны з США пасля вызвалення палітвязняў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Я думаю, нет. Это полушаг. Надо двигаться в сторону демократии. Отношения, я думаю, что не улучшатся. Беларусь сейчас направила свой курс 100% в сторону Китая туда, а Америка им сейчас особо не будут стремиться с ней сблизиться. Вообще над этим не задумывалась. Я человек очень далекий от политики. Запад выставил нам претензии из 12 пунктов. Я не знаю, сколько выполнили. Вот если 11 выполнили, а 12 был Козулин, значит, будет хорошо. Если не выполнили, значит, все остается по-старому. Но, по идее, раз уже мы выполняем, отношения должны улучшиться, потому что американский заместитель госсекретаря приезжал где-то на днях, значит, идет какой-то диалог. Поняли, и тем, наверное, не выгодно, что всего осталось 3 американцев в посольстве, и наших там 3. Ну, им-то, может, ничего, но нам же там не с кем разговаривать, плохо на Беларуси, мы же торговлей занимаемся. А вы думаете, я знаю, кого выпустили? Я вообще не в курсе, я дачный человек, я живу все время в лесу, и не знаю, кто кого скушал, кто кого собирается. Не знаю, очень трудно сказать. Все это шатко. Политика сейчас сложная. Не вижу связи. Просто сомневаюсь. Я считаю, надо все по-другому. Я не занимаюсь политикой, не слушаю, не смотрю, не интересуюсь. Я даже не знаю никаких новостей, слава богу, у меня все хорошо. Первое условие выполнено. Ну, я не думаю, что это что-то глобальное изменение в отношениях. Нечего думать. Если США захочет приколупаться к чему-нибудь, ну, грубо говоря, так, то выпустят заключенных, не выпустят, все равно найдется причина. Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Журналісты, якія сочаць за хадой выбарчай прэзідэнцкай гонкі ў США, звярнулі ўвагу на выпадак, што адбыўся на сустрэчы з выбарцамі рэспубліканскага кандыдата Джона Маккейна. Адна жанчына паскардзілася палітыку, што санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі ударылі і па ёй. Мы адшукалі гэтую жанчыну, ёй адказалася прадпрымальніца, уласніца дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон. Яе фірмы займаюцца імпартам вогнетрывалых тканінаў і даўно супрацоўнічаюць з полацкім аб'яднаннем «Шкловалакно». Вось як Мішэл Уілсон адказвае на пытанне, чаму яна так цэніць сваіх полацкіх партнэраў. На свеце ёсць і іншыя пастаўшчыкі такога тыпу прадуктаў. Мы выбралі полацкае «Шкловалакно», таму што яны прапанавалі літаральна найлепшы прадукт і найлепшыя цэны. Нашы адносіны развіваюцца фантастычна. Калі мы просім якасны прадукт, мы атрымліваем якасны прадукт. Калі мы патрабуем прадукт, які мусіць быць спраектаваны інакш, іхнае тэхналагічнае аддзяленне перапраектоўвае прадукт згодна з нашай спецыфікацыяй. Калі мы просім канкрэтныя аб'ёмы прадукцыі, яны выкарыстоўваюць літаральна ўсе сродкі, каб забяспечыць наш попыт. Яны далі нам магчымасць канкураваць з кітайскімі вытворцамі, што заўсёды было вельмі цяжка ў США. Так што кантакты ў нас выдатныя, і таму санкцыі аказаліся для нас і нашых шматгадовых кантактаў такімі разбуральнымі. Цалкам інтэрв'ю амерыканскай прадпрымальніцы Мішэл Уілсон, якая выказвае спадзяванне за адмену эканамічных санкцый супраць Беларусі, вы пачуеце ў нашай праграме пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркел сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся умовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недаўна вызваленыя з турмы Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Дэпутат Мастоўскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і на чарзе наш выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Кобрынскі суд адмовіў Александру Меху ва ўсіх пунктах ягонага зыску. Факт. Міліцыя палюе на плакаты і налепкі з заклікам байкатаваць выбары. Уражанне. Чаму немалы ваўкавыск стаўся безальтэрнатыўнай акругай? Здарэнне. Сёння суддзя Кобрынскага раёну Александр Бабаскін вынес рашэнне адмовіць сябру партыі БНФ Александру Меху ва ўсіх пунктах ягонага зыску. Нагадаем, заявнік патрабаваў аднавіць яго на працу ў Белтрансгазе, кампенсаваць матэрыяльныя і маральныя страты. Александр Мех. Я не чакаў, зусім не чакаў такога выніка. Доказы, якія мы прапанавалі суду, гэта былі 100% доказы, што вся справа это сфальшаваная. Яна скрывае гэты весь падман, цынізм, здраду вось гэтай улады, што сёння ёсць. Суд у Кобрыні доўжыўся 3 дні. Прысутнічала практычна ўсё кіраўніцтва партыі БНФ, актывісты апазіцыі з Берасцейшчыны, журналісты. Юрыст прафсаюзу РЭП Владзімір Малей. Мы подадим конституционную скаргу. Политическая обстановка на Беларуси изменяется. Выпущены все политические ахвяры. Так что думайте, не робите вы так само помылку, призывал. А лишь я мой голос не почули. Инженер Александр Мех был звольнен из Кобрынского управления магистрального газопровода у червени этого года после отмовы сняться с выборов. На сегодня он претендент на депутатский мандат у Кобрынской выборчей окрузе номер 12. Личба. 5 хвілінаў на тэлевізіі і столькі ж на радыё атрымаюць зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне прыняў сёння Цэнтр выбаркам Беларусі. Эксперт у галіне медыя Беларускай асацыяцыі журналістаў Алеся Антіпенка. Недостаткова, калі гаворка толькі ідзе пра самі выступы кандыдатаў, таму што найбольш цікавае і найбольш можа быць запамінальнае для выбарцаў гэта, канешне, дэбаты. І калі гэтых дэбатаў няма, то 5 хвілінаў на тэлебачанні, 5 хвілінаў на радыё, якія будуць, калі гэта будзе адбывацца так, як заўсёды было ў стандартным варыянце выступу кандыдата, гэта папросту будзе, ну, так гучаць як фон. То есть шмат з выбарцаў папросту не звернуць увагу на тое, што ёсць розныя кандыдаты з рознымі платформамі. Факт. У кватэры бацькоў актывіста, зарэгістраванага ў Чэхіі маладога фронту Вадзіма Бароўскага, быў праведзены ператрус. Міліцыянты знайшлі каля сотні налепак «Байкот 2008». За адсутнасцю Вадзіма для дачы тлумачэнняў быў затрыманы ягоны брат Сергей. Транспаранты, плякаты і налепкі з заклікам байкатаваць парламенцкія выбары з'яўляюцца ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Іх знішчаюць супрацоўнікі міліцыі і дакумунальныя службы. Каментую былы палітвязень Артур Фінкевіч. Відавочна, што беларускі рэжым баіцца байкоту, бо было вельмі шмат момантаў, калі затрымлівалі менавіта з такой прадукцыі. Калі затрымліваюць з іншай, то это меншымі бедамі сканчваецца. Тому што, ну, той же Павел Курінович, каторы выпадкова аказаўся на офісе маладого фронта, і мы са Змітром, калі адбывалі апошні арышт, я абсалютна перакананы, што гэта і, в прынцыпе, звязана з кампаніяй, каторую мы праводзім, кампанію байкота. Потому что менавіта вот зараз уже мусіць быць вершальная такая стадія, спачатку накіраваная на тое, каб людзі выйшлі 28-го, 20.00 на плошчу. Уражанне. У дзвюх акругах Гарадзенчыны, Навагарадскай і Ваўкавыскай, выбары будуць безальтэрнатыўнымі. Калі ў Навагарадку міліцыянты перашкодзілі будучаму кандыдату здаць падпісныя лісты, то Ваўкавыскай кандыдат ад АДС сам адмовіўся ад удзелу яшчэ да збору подпісаў. Ён патлумачыў, што ўтрываўся на працу і баіцца яе страціць. У мінулую кампанію ў Ваўкавыску балітаваўся былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Як ён ставіцца да безальтэрнатыўнай сітуацыі ў сваёй акрузе? Калі я выйшаў з тюрмы, я бачыў, што сёння тыя людзі, якія когда-то мне помогали на выборах заниматься политикой, они сегодня просто боятся со мной разговаривать, потому что они на моем примере поняли, что вот победить сегодня вот эту систему, которая создана властью, очень трудно. Сегодня много людей понимает, что не нужно ходить на эти выборы. Если это не понимают сегодня оппозиционеры, то простые люди уже это понимают. Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить у понеділок. З вами був Олександр Байчун. Ви на хвилях Радіо Свободи. Супрацовники міліції тягом апошніх дзён провели некілька перетрусів на квартирах активістів демократичного руху. Більшість перетрусів припала на долю активістів «Молодого фронту». Передає Любов Луньова. Некалькі активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт» разом зі своїми батьками вимушені були відчиняти двері супрацовникам міліції для пиратрусу. Часом міліцієнти приходили тільки до батьків молодофронтовців і загадували пустити їх у квартиру для пиратрусу. Підстави при гэтым називалися різні. Коли вибивали двері у штаб-квартири «Молодого фронту», казали, що мають звістки, нібито у покої знаходиться труп забитого чоловіка. Самая розповсюджена версія – гэта спасилка на сусідів, які нібито потелефонували і сказали, що з квартири йде вельми моцний пах фарби, ці вельми гучно включений телевізор. До батьків молодофронтовця Вадима Боровського у Дятлові міліціянти прийшли, каб знайти ульотки з закликом бойкотувати вибори. Аргумент, що сам Вадим живе у Лідзі, міліціянти парирували тим, що у місті з'явилися ульотки, а молодофронтовець приїжджає до батьків на вихідні. Мати керівника Могилєвського обласного аргкомітету для створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Олександра Ірха некілька годин тлумачила міліціянтам, що її сина нема дома, і вони не мають права ламати двері і проводити пиратрус без його. Олександр вилучався на кандидата у депутати Палати представників. Олександр не зареєструвався, але про це стало відомо тільки праз некілька годин після того, як до його приходили міліціянти робити пиратрус. Микола Статкевич лічить, що мета пиратрусу є психологічний тиск на опозиціонерів. Мати Олександра, яка мені розказувала про це, її більш за все зрушило те, що от зараз от всі сусіди будуть думати нещо, що ми там не ті там злочинці. Люди у невеликих городах вельми хворовіто до цього ставлять. Після того, як у штаб-квартиру молодофронтовців уварвалися супрацовники міліції КДБ, вони забрали з собою каля 20 пакунків літератури на лепок агітаційних ульоток, носьбіти інформації і комп'ютери. Дмитра Дашкевича, Артура Фінкевича і Павла Кур'яновича посадили відбувати арешт. Майомасть молодофронтовцям дагэдуль не вернули. Начная свобода. Кожний будний день від 22 години. І сьогодні гостем ночного ефіру буде громадський редактор гэтага тижня, кандидат у депутати Ярослав Бернікович. А у нашому питанні жыхары Магілёва скажуть, які, на їх думку, шанси демократичних кандидатів на виборах. Ночная свобода у ефіри від 22 години. Депутат Мастовського районного совету Змітер Кухлей звернувся у місцеве підприємство жильово-комунальної господарки з запитом, чому нові шильди з назвами вулиць зроблені тільки по-руску. Відказу він не отримав, повідомляє Сергій Стравцов. Змітер Кухлей розмовляє по-білоруску. Він прочитав у районній газеті повідомлення об тим, що закуплені нові вуличні шильди. Однак усі шильди були на російській мові, та й вулиці у нас позначені так само, як прийшовся заважив тільки на російській мові. Одразу я позарихтував зворот у жильово-комунальну господарку з просьби потлумачити ситуацію, чому тільки на російській, посилаючись на закон об мовах. Ну, ввогулі на ситуацію, тому що знаходимося, живемо в Білорусі, де національною мовою з'являється білоруська. І запотребував, щоб ось виправили ситуацію, щоб замістили так само шильди на білоруській мові. Але відказу ось не було, я послав зворот у прокуратуру, щоб ось перевірили жильово-комунальну господарку на контроль порушення закону в статусі депутата, тому що мені не відказали у потрібний термін. Відказати повинні були тягом 10 днів, потлумачив Змітер Кухлей. Я звернувся в Мостовське районне підприємство жильово-комунальної господарки. Слухавку підняв його директор Сергій Фролов і відказав так. А що я можу сказати? Ну, государственная же какая разница на каком? В чем проблема? Я как-то не вижу, что ответить вам надо. Вы не отказали депутату районного совета на запад, удокладнил я. Спадар Фралоў тады паабяцаў высветліць, чаму не разабраліся, бо ліст ад Кухлея ён памятае, накіраваў яго сваім супрацоўнікам. Кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі таксама патлумачыў, што новыя вулічныя шыльды закупілі да перапісу насельніцтва, каб павесіць толькі на тых дамах, дзе іх не хапала, каб у будучыні перапісчыкам палегчыць працу. Маўляў, ранейшыя шыльды, якія вісяць даўно на расейскай мове, новыя зрабілі гэтак жа. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды». Гэтая перадача хвіліна праз 20. 10 тысяч подпісаў сабралі прадпрымальнікі супраць закрыцця Магілёўскага цэнтру бытавога абслугоўвання. Гарвыканкам пастанавіў прадаць за аўкцыёну будынак цэнтру. Плануецца, што пасля рамонту гэты дом павінен стаць часткай гандлёва-забаўляльнага цэнтра. Сабраныя подпісы прадпрымальнікі збіраюцца паслаць прэзідэнту і ва ўрад. Будынак дома быту знаходзіцца ў цэнтры Магілёва, акуратна супраць гарвыканкаму. Яго ўзвялі ў 1973 годзе, дагэтуль ні разу не рамантавалі. Ва ўправе маёмасці кажуць, што рамантаваць будынак збіраюцца 2 гады, што ўзамен прапануюць прадпрымальнікам, гаворыць супрацоўніца ўправы. Кожны на гэта время хочет иметь в центре, это же идеальный вариант. Мы эти виды услуг все сохраняем. И те площади, которые они сейчас занимают, они будут иметь право участвовать в реконструкции, получить это в собственность. Либо по окончании реконструкции в течение 3 лет арендовать по государственным ставкам. Прадпрымальнікам гарвыканкам паведаміў, што пастанова пра продаж дома быту за аукцыёну дзеля яго рэканструкцыі прынятая сёлета 22 ліпеня. З матэрыялу мясцовай прэсы вядома, аднак, што яшчэ на пачатку гэтага года гаспадаром зямельнай дзялянкі памерам у 1,5 гектары, на якой месціцца дом быту, стала зарэгістраванае ў Менску замежнае прадпрыемства Ларсанда. Яно атрымала права 50-гадовай арэнды на гэтую дзялянку. Запэўніваннем чыноўнікаў прадпрымальнікі не вераць. За няпоўныя 3 месяцы яны сабралі 10 тысяч подпісаў сваіх кліентаў супраць закрыцця дома быту. Куда денемся мы на перыяд, пока это будет реконструкция, это вопрос. Остается безработных очень много. Те помещения, которые нам предлагают, они явно не предназначены для того, чтобы обслуживать население. Зазначаю ладальніка будковай майстэрні. У доме быту арандуюць памяшканні каля 40 прадпрымальнікаў. Арандатары сумняюцца і ў тым, што пасля рэканструкцыі дом быту захавае свой цяперашні статус. Это здание полностью займет совсем другой бизнес. Ситуация с домом быту предпринимальников не задовольняя, а что лечат их клиенты. Время потребен. Сам пришел посредиться, сделать ювелирную цепочку, у меня провал, все. Если на реконструкции, то можно. А я слышала, его хотят выкупить. Сделать какой-нибудь игровой центр. Вот это мне не нравится. Былый наемный работник майстерни по ремонте обутку в доме быту Володар Цурпанов лечит, что 10 тысяч подписов не будут важким доводом у обороне правов предпринимательства. Люди, которые подписались, должны собраться, действовать, засвечить, твердость на меру отстоять свое право. Человек куда-то приходит и становится под окна начальства с семьей, соседями. Прадпрымальнікі дома быту прызнаюць, што не здольныя самі арганізавацца і арганізаваць сваіх кліентаў на больш радыкальныя дзеянні. Репортаж з Магілёву. Звонки на свободу. На марш свободы не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали. Ваши вонгуки, пытания, отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. А так он всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась из вёски Карпиловка. Россия политика, как цар на два боки. Как признать Косово незалежным, то кричит, не, нельзя. Не треба порушать цели с основной краины. А как признать незалежным Абхазию, да и Полдневую Осетию, то кричит, сгодно. И дело в горах две руки. справа некий хамелеон. Это былі некаторыя званкі апошніх сутак. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну а больш падрабязны агляд званкоў вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Адразу пасля навінаў інтэрв'ю амерыканскай прадпрымальніцы Мішэль Уілсон, якая пацярпела ад увядзення санкцыяў супраць беларускіх фірмаў. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. На алімпіядзе ў Пекіне экіпаж каноэ двойкі ў складзе Александра і Андрэя Багдановіча выйграў залатыя медалі на дыстанцыі 1000 метраў. Праз невялікі час экіпаж байдаркі чацвёркі ў складзе Алексея Абалмасова, Артура Літвінчука, Вадзіма Махнёва і Рамана Петрушэнкі выйграў золата таксама на кіламетровай дыстанцыі. Пазней беларускі 10 борец Андрей Кравченко выиграл серебряный медаль. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркель сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. У сустрэчы бралі ўдзел 11 прадстаўнікоў апазіцыі. Сярод іншага абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі свабодных выбараў. Меркель таксама наведаў ЦВК і адміністрацыю прэзідэнта Беларусі. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступлення ў тэле і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Члену партыі БНФ Александру Меху не ўдалося суд аднавіцца на працу ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Нядаўна вызваленыя з турмы былыя палітвязні Александр Казулін, Сергей Парсюкевіч і Андрей Кім заявілі, што ў беларускіх турмах мноства вязняў, якія фактычна былі асуджаныя за палітычныя погляды. Казулін, Парсюкевіч і Кім заявілі, што пачынаюць змагання за лёсы гэтых людзей. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Расійскія войскі пачалі пакідаць свае пазіцыі ў Грузіі. Доўгая калёна бронетэхнікі і артылерыі накіравалася да межаў сепаратысцкай рэспублікі Абхазіі. Грузінскія паліцыянты паведамілі, што калёна выйшла з заходнегрузінскага гораду Сынакі. Другая калёна накіравалася з цэнтральнай Грузіі ў бок паўднёвай Асетыі. Карэспандэнт нашага радыё паведаміў, што расійцы пакінулі горад Горы. Генеральны штаб узброеных сілаў Расіі паведаміў, што расійцы застануць на тэрыторыі Грузіі ў дзвюх зонах бяспекі вакол Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Пасля канфлікту з Расіяй Грузія мае патрэбу ў дапамозе на суму да 2 мільярдаў даляраў. Аб гэтым паведаміла амерыканскае агенцтва аказання дапамогі. Кіраўніца агенцтва Генрыета Фор паведаміла, што Грузія просіць аб выдзяленні гэтых сродкаў на аднаўленне і развіццё інфраструктуры. Сёння ж еўрапейскі звяз паведаміў, што накіроўвае ў Грузію дадатковую гуманітарную дапамогу на суму амаль 7,5 мільярдаў даляраў. У ЗША пасля атрымання лістоў з пагрозамі эвакуаваныя два офісы кандыдата на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі Джона Маккейна. Лісты прыйшлі ў офісы ў штатах Каларада і Нью-Гемшир. Раней некалькі супрацоўнікаў офісу Маккейна ў Дэнверы былі накіраваныя ў лякарню на абследаванне пасля таго, як у адным з лістоў быў знойдзены парашок. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілінаў праз 8 форум свабоды – гэта вашыя водгукі і каментары на сайце свабода.орг. Пасля падарожжа з Дмітрападобнага ў вёску Сурынты ў Маладзечанскім раёне. Ну а зараз інтэрв'ю на тэму эканамічных дачыненняў Беларусі з заходнімі краінамі, у прыватнасці з ЗША. Мы расказывалі пра тое, што ў часе выбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата на прэзідэнта ЗША Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невадзе адна жанчына паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле гэтай жанчыны санкцыі паставілі яе прадпрымальніцкую дзейнасць пад пагрозу банкруцтва. Жанчына запыталася ў Маккейна, як ён думае весці замежную палітыку краіны, каб не шкодзіць інтарэсам звычайных амерыканцаў. Маккейн меўся адказаць, цытую: «Я вельмі шкадую, што сталася з вамі ў выніку нашых захадаў. Усё, што я ведаю пра Беларусь, гэта тое, што Лукашэнка брутальны дыктатар. Я перакананы, што Амерыцы трэба супрацьстаяць дыктатарам». Згаданую жанчыну шукала вашынгтонскі корэспандэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Гэтэр Мэйер. Ёй аказалася Мішэль Уілсон, уласніца дзвюх фірмаў: Fire Blankets і Thermal Material Systems. Основой бізнесу Мішель Вілсон з'являється імпорт вогнетривалих тканінів з полоцького шкловолокна, які вона потім перепродає державним і приватним інституціям та фірмам, де людям доводиться працювати при високих температурах або непосередньо каля огню. Поскільки шкловолокно виходить у Білнафтахім, яно підпало під американські санкції. Мой колега Ян Максимюк записав інтерв'ю з Мішель Вілсон. Подарення Вілсон, наскільки нам відомо, ви перша особа з американським громадянством, якая публічно поскардилася, що потерпіла від американських санкцій супроць білоруського ураду. Чи могли б ви розказати нашим слухачам про свої бізнесові контакти з Білоруссю? Безумовно, усе почалося у 1992 році. Мой батько Гери Тих був одним з перших американських бізнесменів, які навідали були Совєтський Союз у пошуках вогнетривалих тканінів. Тоді він нав'язав сталі контакти з білоруською фірмою «Шкловолокно» у Полоцьку. Ми продаємо їхні продукти, шукаємо нових ринків збиту для їх, створили їм сітку продавців як у світі, так і на нашому внутрішньому американському ринку. За 16 років такого посередництва ми розвили доволі близькі відносини з цією фірмою. Вони з'являються нашим єдиним поставщиком цих вогнетривалих тканінів. Коли щиро, так вони стали не тільки нашими бізнесовими партнерами, але й особистими сябрами. Ми навідувалися у Полоцьк шмат разів. Вони шмат разів приїжджали у Злучені Штати. Насамреч спинялися у нашому домі. Ми так само разом удільничали у гандльових виставах. Беручи під увагу гэтыя адносіны, можаце сабе ўявіць, чаму мы палічылі патрэбным паставіць некаторыя пытанні нашым палітычным лідарам тут у США. Мяркуючы з таго, што я прачытаў у прэсе пра вашага бацьку і пра тое, як ён будаваў свой бізнес, вы мільянеры. Мне цікава было б дазнацца, колькі людзей у вас працуе. На самой справе мы вельмі малая фірма. Мы заўсёды былі вельмі малой фірмай. Я б назвала нас экспертамі, якія прыстасоўваюцца да зменлівых магчымасцяў рынку. На жаль, мы не мільянеры, хоць я і хацела б, каб мы такімі былі. Але лік людзей, што працуюць у нас, не столькі важны, колькі лік людзей, што працуюць у фірмах, якія мы прадстаўляем. Мы прадстаўляем ад 30 да 50 вялікіх фірмаў у США, у якіх працуюць сотні людзей. Але наша фірма малая. Гэта дае нам магчымасць хутка рэагаваць, калі мы бачым новы сегмент рынку. Карацей, у нас не шмат працаўнікоў, калі глядзець агульна. Але адзін працаўнік ці 10 – гэта ўсё ж працаўнікі. Як ви оцінюєте супрацовніцтво з вашим білоруським партнером? Воно завжди було надійне на протягу усіх тих годів? Чи були ніякі проблеми? There are other suppliers of these type of products in the world. На світі є і інші поставщики такого типу продуктів. Ми вибрали полоцьке шкловолокно, тому що вони пропонували літерально найліпший продукт і найліпші ціни. Наші відносини розвиваються фантастично. Коли ми просимо якісний продукт, ми отримуємо якісний продукт. Коли ми потребуємо продукт, який мусить бути спроєктований інакш, їхнє технологічне відділення перепроєктовує продукт згодно з нашою специфікацією. Коли ми просимо конкретні об'єми продукції, вони використовують літерально усі сродки, каб забезпечити наш попит. Вони дали нам можливість конкурувати з китайськими витворцями, що завжди було вельми тяжко у США. Так що контакти у нас видатні, і тому санкції казалися для нас і наших шматгодових контактів такими розбуральними. Калі гэта не гандлёвая тайна, дык скажыце, наколькі адчувальна амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць Білнафтахіму закранулі вашу фірму? Як вялікія вашы страты? 100%. У основном мы спробуем знайсти іншого поставщика. Для нас это цалком разбурально. Для наших клиентов это так само цалком разбурально. Коли я не змогу знайсти іншого поставщика, який задоволил бы моих клиентов, могут здариться две речи. Усе гэтые гандлёвые программы помруть, або моя фирма збанкрутуе. Некоторые из моих клиентов правдоподобно змогут знайсти іншие крыніцы поставок. Але для мяне, на жаль, беручи под увагу цану и розные іншие речи, може не знайстися іншого вийшла. А як ви оцінюєте страти білоруської фірми, з якою ви супрацовничаєте? Тут ситуація неоднозначна. Об'єм продажу білоруської фірми на американському ринку малий, можна сказати, незначний. Вони продають на інших сусвітніх ринках. США не з'являються їхнім найбільшим клієнтом. Але для нас, які купляють їхні продукти у США, санкції повністю розбуральні. It's 100% devastating. А што вы наогул думаеце пра амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць беларускіх дзяржаўных фірмаў? Ці верыце, што эканамічныя санкцыі ў прынцыпе могуць быць скіраваныя супроць ураду, не закранаючы звычайных людзей? На жаль, падаецца, што гэта немагчыма. Яны будуць закранаць да пэўнай ступені звычайных людзей, як у Беларусі, так і ў Злучаных Штатах. Але, праўду кажучы, я не палітык, і я не ведаю ўсіх прычынаў, якія спадарожнічалі ўвядзенню гэтых санкцый. Адзіная рэч, на якую я спадзяюся, гэта тое, што санкцыі патрываюць толькі кароткі час, і што Беларусь і США змогуць дайсці да паразумення дыпламатычным шляхам, каб адмяніць гэтыя санкцыі. Калі не эканамічныя санкцыі, дык што? Якім чынам Злучаныя Штаты павінны паступаць з беларускім прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам, якога дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала апошнім дыктатарам у Еўропе? Яшчэ раз паўтаруся, я не палітык. Я толькі малая прадпрымальніца, якая хоча прадаваць новыя прадукты. Я не ведаю ўсіх матываў, якімі кіруецца палітычнае атачэнне беларускага прэзідэнта, ні ўсіх матываў, якія паслужылі для ўвядзення санкцый. Як я ўжо казала, адзіная рэч, на якую я спадзяюся, гэта нейкае дыпламатычнае вырашэнне. Калі прэзідэнт Лукашэнка выпусціць некаторых палітычных вязняў або правядзе больш празрыстыя выбары, а Злучаныя Штаты прызнаюць гэта дастатковым, тады, магчыма, могуць наладзіцца лепшыя адносіны. Але я не палітык. Я толькі магу паставіць нашым палітыкам у ЗША пытанне пра санкцыі. Я адчуваю, што як амерыканка я маю на гэта права. Калі такія рэчы здараюцца, яны непасрэдна датычаць маёй фірмы, я магу пайсці і запытацца пра прычыны гэтых санкцый. Хоць я, зразумела, не ведаю ўсіх прычынаў, я хачу, каб людзі ведалі, што калі ўводзяцца санкцыі супраць нейкай краіны і калі гэтыя санкцыі непасрэдна ўдараюць па амерыканскіх фірмах, калі яны наносяць вялікую шкоду нашым фірмам, гэта вельмі непамысна. Але мы маем надзею, што санкцыі нейкім чынам дапамогуць знайсці такую платформу, на якой абодва бакі змогуць зноў дасягнуць паразумення. Інтэрв'ю з Мішэл Уілсон, амерыканскай уладальніцай фірмы, якія супрацоўнічаюць з Беларусю, запісаў Ян Максімюк. Ну а зараз перадача «Форум свабоды». Гэта вашыя водгукі на публікацыі на сайце свабода.орг. Сёння агляд падрыхтаваў Сергія Бламейка. Учора цягам 2 гадзін каля кінатэатру «Радзіма» ў Полацку праходзіла акцыя супраць будаўніцтва ў найстарэйшым беларускім горадзе помніку ў гонар расійскіх жаўнераў 1812 году. Паводле арганізатара, маладафронтаўца Алеся Круткіна, пікет ладзілі каля 15 чалавек, сябраў Маладога фронту і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Пікетоўцы трымалі плякаты: «Полацак – калыска Беларусі, а не імперскі расійскі горад. Трэба ставіць помнікі не вайне, а загінулым. Старажытнаму Полацку – гістарычныя назвы вуліц, і імперскаму расійскаму помніку – не». Наведнік нашага сайту пад імем Дрыгавіч напісаў з гэтай нагоды: «Малайцы! Калыску беларуска-літвінскай культуры і беларускасці сапраўды трэба бараніць усімі магчымымі і немагчымымі высілкамі. Малады фронт так трымаць». Юрый з Глыбокага падтрымаў Дрыгавіча: «Ачысцім Полацак ад расейскай брыдоты разам, не помнікам Леніну ды і іншым пачварам камуністычнага ладу. Трымайцеся, хлапцы, разам мы пераможам». Аднак не ўсе чытачы салідарныя з полацкімі пікетоўцамі. Чалавек, які на нашым сайце падпісваецца крыптанімам БР, напісаў, звяртаючыся да арганізатара пікету Алеся Круткіна: «Дарэмна вы гэта, гаспадар Круткін, ушчалі. Ой, дарэмна. Рыхтуйцеся да з'яўлення вялікіх гематомаў на твары». Але чытач Зміцер адказаў БРу, абыграўшы ў адказе яго крыптанім: «Бр і дота, гэта не твайго розуму справа, што робяць беларусы». Тэмою дня учора на свабодзе была змена сітуацыі ў Беларусі. Беларусь выканала адну з умоваў еўразвязу з США, вызваліла ўсіх палітвязняў. У Менск прыбыў памочнік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель. Расія настойвае на падтрымцы яе дзеянняў у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сярод 12 патрабаванняў еўразвязу былі наступныя: паважаць права народу Беларусі свабодна выбіраць сваіх лідараў, права на свабоду сходаў, мітынгаў і інфармацыі, а таксама права свабодна аб'ядноўвацца ў прафсаюзы. З нагоды нашай публікацыі чытач Лявон напісаў: «Сёння роўна 2 гады ад публікацыі тых умоваў і прапановаў. Адзін пункт з 12 выкананы. Павіншуем сябе». Яго падтрымаў Міхал Лысевіч: тое, што на Беларусі было немажліва яшчэ год таму, сёння здзяйсняецца. Тое, аб чым не казалі год таму, сёння агучана. Яшчэ 5 год таму пытанне незалежнасці для народа Беларусі было ў падвешаным стане. Сёння можна казаць аб станоўчым стаўленні да гэтага боскага дару для кожнага народа. Сёння мы кажам пра тое, што Лукашэнка выканаў адну з парад ЗША і Еўразвязу, а менавіта вызваліў сваіх палітычных апанентаў. Яшчэ зусім нядаўна ён і казаць пра гэтыя патрабаванні не жадаў. Шлях да дэмакратыі на Беларусі доўгі. У нас не будзе рэвалюцыі, мажліва толькі эвалюцыя. І яна ідзе марудна, няпэўна, але ж ідзе. Але гэтаму чытачу запярэчыў Севярын Глеб. Земляку Міхалу Лісевічу. Вы сапраўды думаеце, што для Лукашэнкі незалежнасць Беларусі нешта значыць? А ўсе перакананы, што для яго ўсё на свеце, рэжым яго асабістай улады, і калі Крэмль дасць яму нейкія гарантыі самаўладдзя, як Шаймію ці Кадыравым, то здасць ён Беларусь як разменную манетку. А чытач Сяржук згадзіўся з Севярынам Глебам. Так, здасць хуценька. Форум «Свабоды» падрыхтаваў Сергей Абламейка, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Со «Свабодай» можна звязацца праз тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Ён уключаны ў Менску круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамлення ў 391-22-24. Ну а зараз мы нагадаем галоўныя падзеі дня. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркал сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недаўна вызваленыя з турмы Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Дэпутат Мастоўскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг». У суботняй перадачы «Дом літаратара» сярод іншага гутарка з Уладзімірам Арловым, якому 25 жніўня споўніцца 55 гадоў. Рэцэнзія Міхася Тычыны на кнігу «Я хацеў вам сказаць». Гэта зборнік вершаў заўчасна памерлых паэтаў. Гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным, а таксама новыя вершы Рыгора Барадуліна. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Падубны раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Сурынты, што ў Маладзежанскім раёне. Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. Два пакаленні беларусаў. Тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа. Было весела тады ў наше время. Цяпер ж няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы очень много ў вёсцы. Ходили по танцам, я жвару кругом ходили, и дома справлялись всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсцы собиралась молодежь, у кучу все. Асабліва любілі дзяўчаты варажыць насуджанага. Праўда, смяецца жанчына, прыйшоў у выніку да яе зусім не той, каго варажба прадказвала. Варажылі ўсё время маладзёж, помню, сабіраемся ў адну хату, там прыдумаем усякія гэтыя варожкі, сабіраліся, варажылі. на багатую куцю варажыў. Ну, лёс вам таго прывёў, каго наваражылі, ці не? Нічога не наваражыла я. Не помню нічого, чтоб я мне приворожився ён. Але нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу, асабліва дзяўчаты. Пайшла замуж, радзіўся ў мяне вот Юра, сын першы, тады я ўжо пайшла на работу ў Мінск, на работу ездзіла. Это ж аж адсюль у Мінск ездзі. Да, вот адсюль ездзіла, аж у Мінск. Кожны дзень? Ну, не, чы праз дзень. У магазіне там уборшыца устроілася, вот тады я там рабіла. Так, а чаго ў Мінск? Тут работы не было? Колхоз не хацелася просто ісці малады. Усе неяк у Мінск паехалі ад нас на работу, там усе відзівскія дзяўчаты. Хлапцы большую часть рабілі ў калхозе. Вот яны на трактарах рабілі, вот і мой брат, і все там такія былі нашы. Яны рабілі ў вёсцы, ў калхозе рабілі. А дзяўчаты неяк большую часть мала было ў вёсцы, неяк большую часть уцікалі ў Мінск на работу. Ну, хацелася, тут у калхозе мала плацілі, а хацелася ж нейкі рубель дзяўчатам прыбрацца, ж трэба было. Все, в колхозе что-то платили. Ничего почти что. Вот поэтому утекали уже в город большую часть. Так. Тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером. А утром опять тяжко. Зато гроши больше. Вынікам гэтых паездак у няблізкі свет на працу стала пенсія ў 2400 тысяч рублёў, на якія, кажа, калі б не свая гаспадарка, пражыць было б вельмі цяжка. Я получаю 240 тысяч, ну што тут? Ну, каб не мужык, так тоже ерунда. Ну, ён ужо больше, ён в колхозе рабіў на тракторы, да, на этим, так ён больше получаць. Или кот за счёт яго, мы так вот і выживаем. И он более, я менее. Ну, а так, что ж, одной, конечно. Одной его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать. Политикой у сурынтах не цікавятся, а яна, отповедно, ими. А может, просто одно выникая с другого, бо за 15 годов, по словам жанчыны, да их ни разу не проезжал никто с кандидатов у депутаты. Нават мясцовых советов не агитовал голосовать. Тому, кто представляет их интересы во уладе, вяскоўцы не ведают и ни разу по допомогу до их не звертались. Галина Орол кажа, что калі б была магчимость вернуться по часе назад, яна б шмат чаго в своим житті поменяла. Может, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але, нягледзячы на гэта, на лёс не наракае. Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, ну, як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзезы. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата. Ну, і вапшы цэны гэта, каб і цэны яшчэ не раслі вот так вот заодно, дык яно б, можа, і нічога. Вот цены на это растут. Так уже эти цены. Не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают. Бабуля Софья належить до другого поколения жыхароў вёски Сурынты. Ёй 93 годы. Народилась так само тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 годы перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польшей, отказывая дипломатично. Меня был брат при Польше, был военным. Вот так я вам скажу. Вот. Но дитя было, я была у брата, муж его до 4. Вот. Это еще до, войны, понимаете, вот. Ну, так, мне бы нелегко было, детка, вот. Ну, вот. Как, может, кому тяжко было, кто их так видит, детки. У цикле передач «Подорожье свободы» сегодня Змитер Поддубный рассказывает про свою поездку у вёску Сурынты, что у Маладзечанском районе. На початку немецкой оккупации Польши брат, ратуючи жонку и сестру от обстрела у Варшавы, вывез их у Сурынты. Тут яны и сустрели вызволенчую червоную армию. Правда, каже, их новая улада не чапала. Зато она все життё запомнила, як змагары за светлую будучыню чистили раков от антипролетарского элементу. И у нас у ляка были евреи, понимаете, какие? Вот, ну, да где? А тут эти самые советские же за границей. Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, они говорят, Америка где была. Вот как Америка, когда граница у нас была. Вот на свете, не понимаете, что не вот. Вот так, так грабили, эти жиды, не дай бог. Вот. Но я не которые еще сумели, которые привтекали, понимаете. Постуляли свои магазины, детки все постуляли. Ну, не что ж, время такое было. Война, ничего не скажешь. А праз 2 гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца. Партызаны прыходзілі на вёску? Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці ўстраівалі, што не дай бог. І што ўстраівалі? Нельзя расказаць. Знаете, что, ну, на что зарабить было? Чтобы биться ими. Не до хера не биться ими. До девок цеплялись? А? До... А, до девок мы цепухаем. Им как где что, где как кто-то богатый, как где керубели, как где что, понимаете, что. Вот что хотелось им. Ну, все, все, у детки все было. Ну, на что зарабить? Война была, на что зарабить? Вот. А потом дали, ну, что потом жизнь дали, я думаю, как была уж. Зараз пожили трохи так, а тоді пошли, що колхози позаганялись ближу. Все, зовсім по-другому, дітка жить була. Але самым яркім і радасным успамінам для бабулі Соф'і з усяго жыцця застаецца гісторыя пра тое, як яна абклала мацюкамі участковага і начальніка райвыканкама. І ёй за гэта нічога не было. Мала таго, яна здолела нават адстаяць сямейнае дабро. Гэту гісторыю бабуля з задавальненнем расказвае усім ахвочым паслухаць. Справа ў тым, што хата, дзе і сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець. І мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі. Адкуль вы деньги бралі такія? Хто вам такія да деньги даў, каба? Што, каб гэта, што пакрыць, дык у гэтай дзець? Дык мы, кажа, жэсь, забяром, а вам, як не габалі, рыберойцем пакрыем. Дакументы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рыберойцам. Прыязджалі збіраць хату, збіраць, уж панімаеце, а нам ўжо да дашчэчка ты буча не крыць, вот. А дакументы мяне ўжо дзеткі ў руках. А я не знаю еще. А тут так, 4 участковых приехала. И двух этих главных этих начальников. И они готовы все это, как бы, все это заработать, как бы это все это забрать, понимаете? А я с ними, не знаете что? Я чувствую, что я смелая, понимаете? Что мне смело, что вы мне не зробите уже. А я как стала на них мотиваться, чтобы только знали, чтобы когда на них стала мотиваться, так они говорят, что мы эти участковые. Как это может быть, чтобы женщина была меньше, простая, и так нас, милиция, вот все, да, нас это обрывало, понимаете? Так это самый главный участковый, или исполком начальник. Где они, Женечка, пойдем в хату. Мы с тобой сами разговоримся. Так это не может быть. Это нечто может быть, у вас нечто девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я смело шла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходю в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так он на столе заплакал. Пожалуйста, зачитайте. Вот где, кажу, где батька был, где что-то обился. И он прочитал все. А там и машинки писаны, и первым писаны, понимаете? И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтоб нас тут ни одного не было. Милые мои, заграбища, так я только машину видела, и головой не увидела. И всякие люди, хат-хат, я закричу его. Што сёння робіцца ў свеце, старая не ведае. Ды гэта яе і не цікавіць. Са двара амаль не выходзіць, ногі, кажа, сталі слабыя. Прадукты прывозяць дзеці з Менску, а бывае, што прадавец з аўталаўкі сам прыйдзе ў хату і нешта прынясе. Пенсія ў бабулі 199 тысяч, і таму яна дзякуе Богу, што той даў ёй моцнае здароўе. Ніколі не хварэла і не трэба купляць лекі. Ні разу не выжыла, ні доктара, нікога. Такое даў Бог здароўе, што нікаго, ніхто мяне ў дзвярэнні чыніў дактарэй. Ніхто. Такое здоровье имела. Я вам говорю, дай Бог, что как вашими детками так было здоровье, как мне было здоровье. Вот. Вот мои вы имели. Вот как я живу. И по сегодняшний день, и по сегодняшний день, ни день доктора еще не знаю. Своими уражениями от вёски Сурынты, что в Молодежинском районе, у передачи «Подороже свободы» поделился Змитер Поддубный. Шановные слухачи, наступные 2 часа, от 20 до 22, радио «Свобода» звучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.